میں انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں مر جاؤں گا. اگر خود نہیں مروں گا تو خود بخود مر جاؤں گا, کیونکہ جہاں آٹا روپے کا 3.25 سیر ملتا ہو وہاں بڑا ہی بے غیرت انسان ہوگا جو زندگی کے روایتی 4 دن گزار سکے.